ہاں جی فقیر میں یا مولا کریما اتے نہیں کہہ رہی وہ فرشتے ہو چھڈ دو اس پاپی نو اے بے حسابے کول کی حساب لینا ہے چھڈ دے اینو حشر یوں ہی ندا ہو یا مولا حشر یوں ہی ندا ہو یا جز خطاؤں کے یہ حقیقت ہے ایک عاجزی ہوندی ان کے ساری ہوندی یار میں گناہگار ہوں اندر یہ ہوتا ہے کہ بھئی میں بڑی شایا تو اتوں تو آخنا میں گناہگار لیکن میرا رب جانتا ہے میں خدا بھی قسم کر گیا نا نظر اپنے تے پائیے تے سور نالوں بھی بہتا پلیت لگا نا سور بھی آلے کوئی پاک ہونا جل خطاؤں کے پاس کچھ بھی نہیں عفو کس کی جزا ہو یا مولا عفو کس کی جزا ہو یا کسے میری نیکی دا بدلہ نہیں ہونا محض تیری رحمت دی جناب شفا ہونی تیری محض رحمت دا ہی تقاضا ہونا ہے محض تیری رحمت دی مہربانی ہونی ہے تے ہن ذکر کیتا دوستاں دا رشتہ داراں دوست اور اقربا فقیر کے سب عفو ان کی سزا ہو یا مولا عفو ان کی سزا ہو یا مولا آمین پیار جی نال کہہ دیو ہو جے لفظ مبارک بول کے ہے جی اللہ سونا جمعہ دا دہاڑ مد قبول چا فرمائے اور دین کو دے عروج کفر زوال دین کو دے عروج کفر زوال دین سب کی شفا ہو یا مولا دین سب کی شفا ہو یا مولا اور ہو رہائی بما شوکت دین مکر ان کی تباہ ہو یا مولا مکر ان کی تباہ ہو یا مولا اور صدقہ مرشد و خواجگان چشتی صدقہ مرشد و خواجگان صدقہ مرشد و خواجگان چشتی صدقہ مرشد و خواجگان چشتی مانگا جو بھی عطا ہو یا مولا مانگا جو بھی عطا ہو یا تے ایک دو شیر نعت شریف دے لکھے سن آکھو دے سنا دے مار مار سٹ دیا او تیریاں یاداں نے مار مار سٹ دیا او تیریاں یاداں نے جدوں نام لیا تیرا او ٹلیاں براواں نے جدوں نام لیا تیرا او ٹلیاں براواں نے ذوق نال کہہ دو جدوں نام لیا تیرا ٹلیاں براواں نے ٹلیاں براواں نے مار مار سٹ دیا او تیریاں یاداں نے مار مار سٹ دیا اور ورد جنا کیتے نے تیرے سونے نام دے ورد جنا کیتے نے کہیں کچھ بتایا کہیں کچھ ساڈی محمد محمد پکیندے گزر گئے کہیں کچھ پکایا کہیں کچھ ساڈی محمد محمد پکیندے گزر گئی احد لال احمد رلیندے گزر گئی ورد جنا کیتے نے تیرے سونے نام دے نہیں رہ جہان دے اور کسے کام دے ہر دم لوڑیاں تیریاں رضا نے ہر دم لوڑیاں او تیریاں رضا نے جدو نام لیا تیرا ٹلیاں بلا نے مار مار سٹ دیا دین نبی دے وچ ساریاں پناواں نے دین نبی دے وچ او ساریاں پناواں نے جدوں نام لیا تیرا تلیاں بلاواں نے مار مار سٹ دیاں تیریاں یاداں نے جدوں نام لیا تیرا بلانے اور غور ہوئے درد تیرے عشق دا شکرا تو مٹھا ہے درد تیرے عشق دا درد تیرے عشق دا اور شکرا تو مٹھا ہے اساں تے نہیں چکھیا پر چکھیاں نو ڈٹھائے اساں تے نہیں چکھیا پر چکھیاں نو ڈٹھائے علاج نہیں او منگ دے اے او علاج نہیں او منگ دے پر دے ہوکے اتے ہاوانے علاج نہیں او منگ دے پر دے ہوکے اتے ہاوانے نا جدو نام لیا تیرا تلیاں بلانے مار مار زد دیا دعا کرو میں راتی خواب بیکن دیا تو جمعہ پڑھا رہا خلقت بڑی تو میں پیانا بھی بیلیو ایک وجہ تقریر تے بیٹھا گا تو پونے دو وجہ چڑھا گا وہی پونے دو وجہ تے ہون وقت بہت تھوڑا لایا کرنا تھوڑا تے اس تھوڑے وقت اچ یہ ہون صرف تقریر جڑی ہے نا ساڈی یہ صرف آپس اچ ایک رابطہ دینی تے خوراک جڑی ہے نا روحانی یہ اودا ایک وسیلہ ہے رات روحانی اصل خطابات و بیانات جڑے نے ہو جو ہون صرف اور صرف آپس وچ بیٹھ کے تے ایسیاں سونے دیاں گلاں کرنیاں جنہاں نال ساڈے دل دی کھیتی آباد ہوندی جائے تے رب سونا ساڈے تے مہربان ہو تے فنتظرو انا معکم من المنتظرین تے منتظر رہیے اس مولا دے حکم دے او ہن حکم اپنا کی اتاردا کیونکہ اساں اپنے ولوں فرض پورے کر دیتے نہیں ہن صرف مولا دے حکم دا سانوں انتظار آمین سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی انبیاء علیہ السلام قرآن فرماندا ہے وہ بھی اللہ دا دین پہنچان تو بعد جدو اگلے لڑائی تے اترتے سن تو آدھے سن بے لیو پھر تسی بھی انتظار کرو دے اساں بھی انتظار کرنے ہاں ویکھو ساڈے لئی رب دا کی حکم آؤں تے تہاڈے لئی کی گل سمجھ آئی کہ نہیں بس اساں ہوں میں انتظار چ بیٹھا مولا ساڈے نال کی کردا ہے سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی اس واسطے میں اے صرف تہاڈے رابطے واسطے آ رہا ورنہ میں تے ایک پاسے بہ کے اللہ اللہ کرتا رہندا ہاں جی لیکن تہاڈے ورگے مخلص دوست بیلی صاحب ایمان صاحب محبت صاحب لگن ہاں جی اللہ تعالیٰ حضور دے صدقے سانو تقوی دی دولت عطا فرمائے سانو اپنی محبت کاملہ دی دولت عطا فرمائے ہاں جی نفس و شیطان دے فتنے تو اللہ بچائے بٹا دشمن بندے دا آپ ہی ہے جڑا اندر کھبے پاسے پیا نہ چور اے جنوں سلطان باہو فرمایا ہے بھئی اے باج فقیراں کسے نہ ماریا ظالم چور اندر دا یہ نام مراد ہے اصل دشمن ہاں جی اللہ سونا اس دشمن تو پناہ دے اس دشمن نفس تے شیطان تو جڑا بندہ جت جاندا ہے وہ کدی نہیں ہردا انہاں دا ہریا بندہ کدی جتدا نہیں وہ جتیا وی ہر جاندا جے خدا دی قسم اس واسطے دعا کرو اللہ رب العالمین سانو عمل صالح دی توفیق عطا فرماوے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحابه وبارك وسلم يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا واسع العطاء اللهم انصرنا انت خير الناصرين اللهم ارحمنا انت خير الراحمين اللهم احفظنا انت خير الحافظين اللهم اغفر لنا انت ربي غفور رحيم اللهم بارك لنا انت خير الوارثين اللهم انت غني وانا فقير انت قريب وانا بعيد انت ذو الجلال والاكرام لا شريك لك يا الله دعاواں کدوڑیاں ساڈے وال سونیا ایک ایک ذرا وچ رکھیاں شفاواں نے ایک ایک ذرا وچ شفوانے بوسے تیرے قدموں دتے جنا روانے دتے جنا روانے ساڈے نصیباں وچ او راوک دوڑیا ساڈے وال سونیا نگاواں کدوڑیا دسو منظوریا دعاواں کدوڑیا ساڈے وال سونیا رو رو ساری زندگی جدائیاں وچ گلی رو رو ساری زندگی جدائیاں وچ گلی ہوں ساڈی زندگی دی شام ہون والی شام ہون والی معاف ماہی ساڈیا خطاواں کدوڑیا ساڈے وال سونیا نگاواں کدوڑیا دسو منظوریا دعاواں کدوڑیا ساڈے وال سونیا عشق دے بیماراں نوں دارو کوئی نہیں چاہیدا عشق دے بیماراں نوں دارو کوئی نہیں چاہیدا انہاں دا علاج ہے دیدار سونے ماہی دا دیدار سونے ماہی دا عشق دے بیماراں نوں شفاواں کدوڑیاں ساڈے وال سونیا نگاواں کدوڑیاں دسو منظوریا دعاواں کدوڑیاں ساڈے وال سونیا تکھی جدائیاں دیا تپا دل سارے تکھیاں جدائیاں دیا تپا دل سارے این گل دس دے خدائی دے ساڈے وال سونے نگاہ کدوریا دسو من زوریا دعا کدوریا ساڈے وال سونے چمگا میں جا کے کدو رول دیا جالیا رول دیا جالیا سجن ڈوریا اتاوک دوریا ساڈے وال سونے نگاہ کدوریا دسو من روڑیا دعا کدوریا ساڈے وال سونے میں جنہ چر دو چار شیر استاد نے نہ پڑھا مینوں انج لگدا جی میں کچھ بھی نہیں پڑھیا آکھے تن میرا چشمہ اندر آکھا تے میرے اندر گاؤں سمارا او جے میں تینوں باہر آکھاں تے میرے اندر گاؤں سمارا اندر تو اے باہر تو اے تے ہر تھی پاک پچھڑا او تو اے تو اے تے میں وی تو اے تے بلا گاؤں نہ مارا اوہ دوئی دوئے تے مہری دوئے تے بلا گاؤں نہ مارا او جڑے کندر سی مرا پنچھی اڈ گئے مار اڈاریاں نے محمد بوٹیا جھوٹا ہے جگ سارا کملی والے دیا سچیاں یا سرکار دے کملے دیوانے مو جماؤن دے جڑے ہوں دے عاشق ہوں دے جنتانو جانگے بھئی جانگے کملے دیوانے مو جماؤن دے حضور دے کملے دیوانے مو جماؤن دے جمان دے سرکار دے کملے دیوانے مو جمان دے جڑے آدھے عاشق آدھے جنتانو جان گے بھائی جان گے کملے دیوانے مو جمان دے سرکار دے کملے دیوانے مو جمان دے تینو میرے جواب نہیں تینو میرے آقا دیا شاندہ صاحب نہیں پوری کائنات شان دے کملے دیوانے مدن میرے آقا میرے مولا میری جان سونے او میرے آقا میرے مولا میری جان سونے کوئی سہارا مولا میری جان سونیا میرے آقا میری جان سونیا کوئی سہارا نہیں میرا تیرا مان سونیا میرے آقا میرے مولا رل کے دشمن سارے تیرے پاسے پائے گھیرے میرے کملی والے نے لکھایا سی اوویں گھیرا بھی پیا پھر کٹ بھی لیا ہے رل کے دشمن سارے تیرے چارے پاسے پائے گھیرے او رل کے دشمن سارے تیرے چارے پاسے پائے گھیرے رل کے دشمن چارے پاسے پائے پھیرے او بنا تیرے سادہ لیو نگہبان سوڑیا میرے آقا میرے مولا میری جان سوڑیا کوئی سہارا لیو میرا تیرا مان سوڑیا میرے آقا میرے مولا انگلی دا اشارہ کفر ہوے پارا پارا کر انگلی دا اشارہ کفر ہوے پارا پارا انگلی دا اشارہ کفر ہوے پارا پارا او مٹ جاوے دا نام تے نشان سوڑیا میرے آقا میرے مولا میری جان سوڑیا کی یہودی کی عیسائی واج پائی سب گناہی کی یہودی کی عیسائی واج پائی سب گناہی نار فوجان نے اٹھایا طوفان سوڑیا میرے آقا میرے مولا میری جان سوڑیا کوئی سہارا عرض کیتی تیرے کشتی ڈول دی ہے سونے کشتی عرض کیتی تیرے کشتی ڈول دی ہے سونے کشتی کیتی تیرے چشتی ڈول دی ہے سن کشتی فکر کر لو میرا تو کشتی بان سونے میرے آقا میرے مولا میری جان سونے کوئی سہارا لیو میرا تیرا مان سونے میرے آقا میرے مولا میری جان دعائی الفاظ دینا اللہ سونا حبیب دے صدقے ساڈی مدد ہر ہر قدم تے فرمائے آمین ہر ہر قدم دے ساڈی مدد فرمائے میں عرض کراں گا حضرت پیر سید عارف علی شاہ صاحب مدہ ذل العالی جڑے کہ یہ آستانہ عالیہ بھروانہ شریف وہ دعا فرمان گے ساڈے حق دے اندر ہاں جی دعا فرمان دیش رب دیش نیروائے کدی شاد کری دل میرا دیس عرب دیئے ٹھنڈیئے